Sura 79. An-Nazi'at. Oni koji čupaju. Meka 46 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wan-Nazi'ati gharqa. Tako mi oni koji čupaju grubo. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا I onih koji vade blago. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا I onih koji plove brzo. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا Pa naređenja izvršavaju žurno. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا I sređuju ono što nije sređeno. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَا Na dan kada se zemlja potresom zatrese, tatba'uha radifa, za kojim će slijediti sljedeći, kulubun yawma idhin wadifa, srca toga dana biće uznemirena, absaruha khashi'a, a pogledi njihovi oboreni, yaquluna a inna lamardudun fil hafira Ovi pitaju zar ćemo zaista biti opet ono što smo sada A idha kunna 'idhaman nakhira Zar kad truhle kosti postanemo Qalu tilka idhan karratun khasira Još kažu E tada bismo mi bili izgubljeni Innama hiya dajratun A bit će to samo povik jedan. I evo njih na zemlji. Da li je do tebe doprla vijest o Musau? إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى Kad ga je gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovno اذهب إلى فرعون إنه طغى Idi faraonu, on se osilio فقل هل لك إلى أن تزكى I reci, da li bi ti da se očistiš وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى Da te o gospodaru tvome poučim, pa da ga se bojiš. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى I onda mu je najveće čudo pokazao. فَكَلَّبَ وَعَصَى Ali je on porekao i nije poslušao. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى Već se okrenuo i potrudio. فَحَشَرَ فَنَادَى I sabrao i povikao. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى Ja sam gospodar vaš najveći, on je rekao. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى I Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio. فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا A šta je teže, vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا Svod njegov visoko digao i usavršio. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا Noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا Poslije toga je zemlju poravnao. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا Iz nje je vodu i pašnjake izveo. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا I planine nepomičnim učinio. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ Na uživanje vama i stoci vašoj. فَإِذَا جَاءَتِ